Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior, suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nigdy nie poddamy się obcej sile, tak ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił podczas swojego przemówienia na spotkaniu przywódców Ligi Państw Arabskich. O świat bez broni jądrowej zaapelowali z kolei przywódcy państw G7 podczas spotkania w Hiroshimie. Bachmut pozostaje celem Rosjan, którzy nadal prowadzą aktywne działania wojenne w mieście, informuje ukraińska armia. Ukraina będzie walczyła aż do zwycięstwa, zapewnił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wziął udział w spotkaniu przywódców Ligi Państw Arabskich w Dżedzie w Arabii Saudyjskiej. Jest to pierwsza w historii wizyta ukraińskiego przywódcy w tym kraju. Zachęcając arabskich przywódców do udzielenia pomocy Ukrainie, prezydent Zełenski podkreślił, że to nie jego kraj rozpoczął wojnę. Ukraińcy nie wywołali tej wojny. Nasi żołnierze nie najechali innych krajów. Nie anektujemy innych państw i nie plądrujemy ich surowców, ale nigdy nie poddamy się obcym siłom ani kolonizatorom. Dlatego walczymy. Jestem pewien, że wszystkie wasze kraje to rozumieją. Podczas swojego przemówienia prezydent Ukrainy zachęcił liderów państw arabskich do udziału w realizacji ukraińskiego planu pokojowego zakończenia wojny. Plan zawiera m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz warunek wycofania przez Rosję wszystkich swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Wzywam wszystkich, którzy respektują pokój, do włączenia się w realizację formuły pokojowej. Rosja jest słaba. Pokonaliśmy ją, gdy miała więcej broni w swoich rękach. Jej agresywność nie bierze się z siły, ale ze zrozumienia, że czasy imperiów już minęły, powiedział ukraiński przywódca. Obradujący w Hiroshimie w Japonii przywódcy krajów grupy G7 zaapelowali o świat bez broni jądrowej. Wezwali przy tym Rosję, Iran, Chiny i Koreę Północną do zaprzestania eskalacji nuklearnej i zgodzenia się na nierozprzestrzenianie broni jądrowej. Przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że rosyjska retoryka nuklearna i deklarowany zamiar rozmieszczenia broni nuklearnej na Białorusi są niebezpieczne i niedopuszczalne. Rosja powinna powrócić do pełnej realizacji traktatu Nowy Start, stwierdzono w dokumencie. Innym tematem podczas szczytu były sankcje na rosyjskie diamenty. Rosyjskie diamenty nie są wieczne, powiedział szef Rady Europejskiej, który wraz z przywódcami G7 i przewodniczącą komisji ma uzgodnić mechanizm śledzenia drogocennych kamieni. To ma utorować w przyszłości drogę do nałożenia całkowitego embarga na import diamentów z Rosji. Z eksportu Moskwa czerpie ogromne zyski, rocznie około 4 miliardów dolarów. Ta sprawa była wiele razy dyskutowana w Unii Europejskiej. Polska była w grupie krajów, która nazywała rosyjskie diamenty krwawymi i naciskała na całkowite embargo. Kraje członkowskie do tej pory nie objęły jednak rosyjskich diamentów sankcjami, bo sprzeciwiała się Belgia, która sprowadza surowe diamenty z Rosji. Ostatnio jednak władze w Brukseli poinformowały, że wycofają weto, jeśli kraje G7 wprowadzą zakaz importu diamentów polerowanych, sprowadzanych m.in. przez Stany Zjednoczone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik prasowy Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział, że Bachmut pozostaje celem Rosjan, którzy nadal prowadzą aktywne działania wojenne w mieście. W ciągu ostatniej doby doszło tam do 10 starć. Rosjanie ostrzeliwali pozycje ukraińskie kilkaset razy, mówi Sierhiej Czerwaty. Bachmut pozostaje priorytetowym celem dla wroga, który nadal przeprowadza tam ataki. W ciągu ostatniej doby doszło do 10 starć ogniowych. Wróg ostrzelał nasze pozycje 477 razy z różnych typów i kalibrów artylerii oraz przeprowadził 9 nalotów. Zginęło 141 okupantów, 220 zostało rannych, a jeden dostał się do niewoli.

phrase je viens. Większej rekomendacji chyba nie potrzebuje. Monika Maria Brodka w utworze Ten. Brak słów, brak nut, by opisać, co zrobiłeś mi. Nagle znikając bez do widzenia, znów chcesz, by dom twoim światem był. Skąd wiesz, że ja chcę z tobą nim być? Nie zamknąłeś drzwi, zegar dalej bił. Czas nie stanął w miejscu, nie był. Nie było mi żal. A my, proszę Państwa, podkręcimy troszkę obroty. Grupa Beastie Boys, czyli Niegrzeczni Chłopcy i Looking Down the Barrel of a Gun. Przed Państwem Agnieszka i Piotrek, czyli duet z Trójmiasta, który nazywa się Mimiką, a utwór nosi tytuł Bliżej. Wskazał nic, wszystko zgadza się. mistrzowie tworzenia fenomenalnych harmonii, londyńska formacja Kerala Dust w utworze Future Vision. Chyba bardziej delikatnie i zmysłowo zaśpiewać się tego nie da. Utwór z repertuaru grupy Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje, w wykonaniu formacji The Dumplings.